だが時すでに遅く、ピッコロと人造人間17号は決戦の火蓋を切った。 残念、惜しかったな。 まだまだこれからだ。 この木はピッコロだ。こいつがこれほどのパワーで戦う相手は17号たちしかおらん。待っていろ、私のパワーはお前たちをはるかに超えているのだ。 完全体を目指すセル、本格的に動き出してしまった。恐れていたことが現実のものとなっている。この日を待っていた。セル、完全体への序曲。 Komurczak bliski celu。 Nie jesteś robotem, ale jak na śmiertelnika radzisz sobie nieźle. Stałeś się pewniejszy siebie i znacznie silniejszy. Nie ty mnie interesujesz. Chcę wiedzieć, gdzie jest Songo. Powiesz nam natychmiast, albo zginiesz. Przejrzałem cię. Chcesz go zabić. Myślisz, że ci zdradzę, gdzie on jest? Et vous me croyez assez stupide pour vous dire où il se trouve. Bon, dans ce cas, w takim razie walczmy. Tôt ou tard, tu nous diras. Wcześniej czy później wyśpiewasz nam wszystko. Nous t'obligerons à le dire. Zmusimy cię do mówienia i nie darujemy ci życia. Jesteś szybki, ale twoje ciosy pozostawiają wiele do życzenia. Jakże to? Nie wiesz, z kim masz do czynienia. Jestem najsilniejszym robotem w tej galaktyce. Nie będziesz mnie strofował. Jest silniejszy niż przypuszczaliśmy, ale cyborgowi 17 nie dorasta do pięt. Trzymaj się, szatanie serduszko. Musisz wytrzymać. Vegeta wkrótce zakończy trening i dołączy do ciebie. Odwagi. Jak tak dalej pójdzie, znikną wszystkie wyspy w okolicy. Nadal walczą. Szatan serduszko daje mu wycisk. Szkoda, że nie możemy mu pomóc. Nie mogę siedzieć bezczynnie. Coś się zbliża. Wiesz może, kto to? Nie, ale jest bardzo mocny. Wyczuwam negatywne promieniowanie. Przecież to Komórczak. To straszne. Dziękuję ci, szatanie serduszko. Dzięki tobie nastał mój dzień chwały. Wkrótce zdobędę władzę absolutną nad całą galaktyką. Cóż to dolega naszemu ślicznemu maleństwu? Bądź grzeczny, nie płacz. Jestem tutaj, twoja mamusia też. Bulmo, przepraszam, ale nie mogę go uspokoić. Jeszcze jedna częstotliwość. Dorzucę jeszcze dane i powinno się udać. Tato, uspokój Tronka, rozprasza mnie. Nic z tego, próbowałem. Bulmo, jesteś dziwną matką. Twoje dziecko płacze, a ty nawet nie próbujesz go uspokoić. Zrób coś, proszę, bo malec wyrośnie na okropnego łobuza. Zajmuje się nim tylko dziadek. Nie martw się o Tronka. Wyrośnie na wspaniałego chłopca. Wszystkie dzieci lubią płakać. To normalne. To nic nadzwyczajnego. Prawda, malutki? Nareszcie uspokoił się. Skończyłaś? Udało się? Tak. Tym powstrzymamy te przeklęte roboty. W końcu się ich pozbędziemy. Następna runda. Qu'est-ce qu'on peut faire, Krillin? Co robić? Skąd mam wiedzieć? Dla mnie jest za silny. Jeżeli ta kreatura połączy swe siły z cyborgami, możemy pożegnać się z wszelką nadzieją. Zginie cała galaktyka. Nigdy go nie pokonamy. Trzeba działać. Krillin, telefon do ciebie. Bulma chce z tobą rozmawiać. Bulma? Mówi, że wykryła słaby punkt robotów. Wie, jak je unieszkodliwić. Genialnie. Nie żartuję. Przeanalizowałam cały system. Odkryłam, że mają wewnątrz ukryty obwód bezpieczeństwa. Jeżeli uda się go zniszczyć, nic nam nie zrobią. Zbudowałam skrzynkę zdalnego sterowania, pozwalającą wyłączyć ten obwód. Chyba coś takiego cyborgi same zniszczyły, prawda? Powiedz jej, że nie mamy czasu na pogawędki. Bulmo, czas nagli. Mogłabyś nam przywieźć tę skrzynkę? Szatan serduszko nie pociągnie już długo. Zgoda, ruszam w drogę. Doskonale. Pozbędziemy się cyborgów, a Komórczak nigdy nie osiągnie celu. Zniszczymy cyborgi? Krillan, co ci jest? Nic. Lecę do nich. Opiekujcie się tronkiem. Nic z tego. Dziadziuś jest z tobą, nie płacz maleńki. Nigdzie nie polecisz, nie będziemy się nim zajmować. Puść mnie, to sprawa życia lub śmierci. Tato, Komórczak jest bliski celu. Zaraz spotka się z cyborgami. Wiem, nie martw się. Wszystko będzie dobrze. Vegeta pomiesza mu szyki. Vegeta, proszę cię, pośpiesz się. Za chwilę będzie za późno. Szybko, wychodź. Gokakudemo, stamina ni sa wa tsuki hajimete kita yō da na. Orenu energi wa eikyū ni hera nai. セル出現。 いよいよ17号18号と合体の時が来たのか。 でも叶わねえ。 己セル、一体何人の命を犠牲にしたのだ。貴様を完全体にしてたまるか。 次回ドラゴンボール Z